शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद जिस आत्मा का ज्ञान होने से ब्रह्म सर्वभाव को प्राप्त किया वह आत्मा कैसा है, ऐसा प्रश्न होने से सिद्धांत कहा, हमने पहले कह दिया था जो इसमें यह प्रविश्य जो इस शरीर में प्रवेश करके प्राण अपान इत्यादि क्रिया करता है वही आत्मा है। पूर्व पक्ष कहा कि आपको प्रत्यक्ष दिखाना चाहिए, आप असौ गऊ असौ अश्व इस प्रकार की परोक्ष निर्देश कर रहे हैं, प्रत्यक्ष निर्देश नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार करने से सिद्धांत कहता है तरी दृष्टा श्रोता ममता विज्ञाता जो है वही आत्मा है, तो आप ही तो जानते हैं, आप सुनते हैं, इसलिए आप ही आत्मा है ऐसा मानो। पूर्व पक्ष कहता है कि यहाँ भी तो जो करता है उसका वास्तव स्वरूप आप नहीं दिखा रहे, कहते जो दृष्टा है जो श्रोता है वो कौन है वो, तो ऐसा नहीं कि जो पूर्व सिद्धांत कहेगा क्रिया अगर आपको पता चलता है तो कर्ता भी पता चला जाना चाहिए। तो पूर्व पक्ष कहता है क्रिया पता चलेगा तो कर्ता पता चल जाना चाहिए, इसका अर्थ क्रिया और कर्ता समान है, किन्तु क्रिया और कर्ता तो समान नहीं होता है, तो नहीं होने से तो क्रिया तो पता चलता है कर्ता कौन है। सिद्धांत कह दिया एवं तरही दृष्टेर दृष्टा श्रुतेर श्रोता मतेर मन्ता विज्ञातेर विज्ञाता स आत्मा, जो दृष्टि का दृष्टा, तो अभी यहाँ कर्ता से हटा करके साक्षी रूपेण सिद्धांति कह दिया, जो दृष्टि का दृष्टा अर्थात जो वृत्ति ज्ञान का साक्षी है, तो मति का मन्ता अर्थात जो स्मरण चलता है स्मरण का जो साक्षी है, तो साक्षी वही आत्मा है सिद्धांति यहाँ कह दिया। अच्छा टीका में द्वितीय पैराग्राफ 271 पूर्व पक्ष कह रहे हैं पूर्वस्मात् प्रतिवचनात् अस्मिन् प्रतिवचने दृष्टि विषयो विशेषो नास्ति। पहले आप जो कहे थे और अभी जो कहते हैं, तो इसमें अभी कहते हैं दृष्टा दृष्टि का दृष्टा श्रुति का श्रोता ये कहते हैं, इसमें दृष्टा विषय का विशेष नहीं है, दृश्य विषय का विशेष है। पहले घट का दृष्टा होता था, अभी दृष्टि का दृष्टा होता है, ये विषय बदल गया किंतु दृष्टा तो दृष्टा ही रहा। तो पूर्व पक्ष ये बात कर रहे हैं पूर्वस्मात् प्रतिवचनात् अस्मिन् प्रतिवचने, अभी आपने उत्तर दे दिया एवं तरी दृष्टेर दृष्टा श्रुतेः श्रोता मतेर मन्ता, भाष्य में द्वितीय पंक्ति में जो, तो इसमें दृष्टि विषयो विशेषो नास्ति, दृष्टि विषय में बहुव्रीहि है अर्थात दृष्टा विषय का विशेष तो नहीं है, दृष्टा तो दृष्टा ही है। भाष्य में पूर्व पक्ष कह रहे हैं ननु अत्र को विशेषो दृष्टरी, तो दृष्टा का विषय में क्या विशेष है। टीका में विशेषाभावम विशदयति, पूर्व पक्ष पूछता है कि दृष्टा का विषय में क्या विशेष है, पहले जो दृष्टा था अभी दृष्टि का दृष्टा, इसमें भेद क्या रहा, तो अर्थात पूर्व पक्ष कहता है कि भेद नहीं है, तो विशेष अभावम भेद नहीं है इसको पूर्व पक्ष स्वयं कह रहा है। भाष्य में यदि दृष्टेर दृष्टा यदि वा घटस्य दृष्टा सर्वथा अपि दृष्टा है, चाहे दृष्टि का दृष्टा हो चाहे घट का दृष्टा हो, ये तो दृष्टा ही है, पूर्व पक्ष कह रहा है वेदांती किंतु दृष्टि का दृष्टा घट का दृष्टा समान नहीं जानता है, घट का दृष्टा उसको ज्ञान कैसे होगा, अयम घट वो प्रमाता है, घट का जो दृष्टा होगा प्रमाण से चक्षु से घट को ग्रहण करता है, इसलिए उसको कहा जाएगा प्रमाता। उसका ज्ञान का स्वरूप होगा अयम घट। किंतु जो घट ज्ञान का दृष्टा होगा उसको ज्ञान होगा घट ज्ञानवान अहम। इसको कहा जाएगा घट ज्ञान का ज्ञान। नया एक लोग कहेंगे अनुव्यवसाय ज्ञान होता है, तो वेदांती लोग कहेंगे ये साक्षी ज्ञान। तो घट ज्ञान का ज्ञाता जो होगा वो साक्षी होगा। पूर्व पक्षी को ये बात पता नहीं, इसलिए वो कहता है यदि दृष्टेर दृष्टा यदि वा घटस्य दृष्टा सर्वथापि दृष्टा एव, तो वो तो दृष्टा ही है। द्रष्टव्य एव तु भवान विशेषम आह दृष्टे दृष्टा इति। द्रष्टव्य सप्तमी है, द्रष्टव्य एव विशेषम भवान आह। द्रष्टव्य को लेकर के अभी आप विशेष कह रहे हैं। द्रष्टव्य पहले घट था, अभी दृष्टि हो गया, तो जो द्रष्टव्य अर्थात जो दर्शन का विषय है उसमें आप भेद कह रहे हैं, किंतु द्रष्टा के विषय में तो कोई भेद नहीं, वो तो समान है। पूर्व पक्ष कह रहा है टीका में घट से सिद्धांत कह रहे हैं घट से दृष्टा दृष्टे दृष्टा इति विशेष प्रतीयमान तद अभाव क्या होता। घट का दृष्टा और दृष्टि का दृष्टा ये दोनों में विशेष प्रतीति हो रही है, होने से आप कहते हैं कि दोनों में विशेष नहीं है। तद अभाव उक्ति तदपद से विशेष, विशेष अभाव उक्ति आप कह रहे हैं कि विशेष नहीं है, ये व्याहता, ये बात विरुद्ध है। विशेष है आप कहते हैं विशेष नहीं है, घट का दृष्टा है कि दृष्टि का दृष्टा, इसमें विशेष है और विशेष नहीं है कहने का ये व्याहता इति आशंक्य। सिद्धांत ऐसा कहा कहने से पूर्व पक्ष कहता है पंक्ति हम लोग देख लिए आधा से, द्रष्टव्य एव तु भवान विशेषम आह दृष्टे दृष्टा इति। पूर्व पक्ष कह रहा है कि द्रष्टव्य विषय में आप विशेष कह रहे हैं, द्रष्टा विषय में विशेष नहीं कह रहे हैं। तो द्रष्टव्य पहले घट था, अभी क्या हो गया, घट गया, तो घटाकार वृत्ति दृष्टि उसको कहते हैं घट ज्ञान घटाकार वृत्ति। पहले सिद्धांत प्रमाता को ही आत्मा कह रहा था, अभी वास्तविक प्रमाता को ये नहीं कह रहा है। सिद्धांत का कहना है जिस समय में प्रमाता को भी घट ज्ञान हो रहा है, ये प्रमाता का प्रकाशक उस समय में भी साक्षी है, किंतु सिद्धांत पहले सीधा साक्षी को नहीं कहा दिया जाएगा। इसको कहते हैं स्थूल अरुंधति न्याय। जो एकदम स्थूल बुद्धि वाला है उसको सीधा साक्षी कह देने से पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए पहले उसको प्रमाता दिखाएंगे, प्रमाता दिखा करके फिर आगे साक्षी में ले जाएंगे। इसको स्थूल अरुंधति न्याय कहते हैं। तो अगर अरुंधति को दिखाना है तो पहले वृक्षाग्र दिखाएंगे, फिर वृक्षाग्र के ऊपर कहेंगे देखिए सप्तर्षि मंडल दिखता है, तो ध्रुव तारा दिखता है, ध्रुव तारा फिर सप्तर्षि मंडल गिनाएंगे, उसमें क्रतु पुलह पुलस्तु अत्रि अंगेरा वशिष्ठ मरीचि गिनाएंगे, षष्ठ गिना देंगे, वशिष्ठ दिखता है। तो वशिष्ठ के पास में एकदम छोटा सा तारा, ये तो चश्मा लगा करके हम लोगों को भी दिखेगा नहीं ठीक से। तो इसको कहते हैं स्थूल अरुंधति न्याय। जहां जो व्यक्ति जहां खड़ा है वहां से चला करके लेकर के लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। तथा द्रष्टरी अपि विशेष, अच्छा पूर्व पक्ष कहा भाष्य में द्रष्टव्य एव तु भवान विशेषम आह। द्रष्टव्य तो जो दर्शन का विषय है, दृश्य धातु का जो कर्म है उसमें विशेष कहा गया। तो आप तो द्रष्टा के बारे में कोई विशेष नहीं कहे। टीका में सिद्धांती कहते हैं तथा द्रष्टरी अपि विशेष भविष्यति। अभी अगर दृश्य में विशेष होगा तो द्रष्टा में विशेष होगा नहीं होगा, तो होगा। अगर दृश्य में विशेष हुआ तो दृष्टा में विशेष हो जाएगा। तो सिद्धांत कह रहे हैं तथा द्रष्टरी अपि विशेष भविष्यति। जैसे दृश्य में द्रष्टव्य में विशेष हुआ, इसी प्रकार की द्रष्टरी अर्थात द्रष्टा विषय में भी भेद हो जाएगा, विशेष हो जाएगा इति आशंक्य। पूर्व पक्ष कह रहे हैं भाष्य में द्वितीय पंक्ति में द्रष्टा तु यदि दृष्टेर यदि वा घटस्य द्रष्टा दृष्टा है। वो द्रष्टा चाहे दृष्टि का दृष्टा हो चाहे घट का दृष्टा हो, द्रष्टा तो दृष्टा ही है। पूर्व पक्ष कहते हैं द्रष्टा तो दृष्टा ही है, चाहे आप पर्वतों को देखो चाहे आप परमाणु को देखो, पूर्व पक्ष कहता है तो दृष्टा तो दृष्टा ही है। तो इस प्रकार के इसका तात्पर्य द्रष्टा तो यदि दृष्टेर यदि वा घटस्य तो द्रष्टा द्रष्टा है, पूर्व पक्ष कह रहे। टीका में सिद्धांति अभी यहाँ तो पूर्व पक्ष का पूरा हो गया, अभी सिद्धांति कहते हैं वृत्ति मत अंतःकरणावच्छिन्न सविकारो घट द्रष्टा कूटस्थ चिन्मात्र स्वभाव सन्निधि सत्ता मात्रेण वृत्ति तद बुद्धि तद वृत्ति नांग द्रष्टेति विशेषम अंगीकृत्य परिहरति। वृत्ति मत अंतःकरण अवच्छिन्न सविकारो घट द्रष्टा, घट का द्रष्टा कौन है? कहते हैं सविकार, विकार के साथ प्रमाता होता है घट का दृष्ट, वो भिकारी है, सुखी दुखी कर्ता भोक्ता ये सब हो जाएगा, तो सविकार तो वो कौन है? कहते हैं वृत्तिमत अंतःकरण अवच्छिन्न, अंतःकरण अवच्छिन्न अंतःकरण विशिष्ट को प्रमाता कहा जाता है, अंतःकरण उपहित को साक्षी कहा जाएगा। तो अंतःकरण अवच्छिन्न और कैसा अंतःकरण होना चाहिए? वृत्तिमत अंतःकरण, अंतःकरण है और वृत्ति नहीं है तो अंतःकरण लीन अवस्था में है, सुषुप्ति अवस्था में है, सुषुप्ति अवस्था में प्रमाता नहीं रहेगा। अंतःकरण जिसमें वृत्तिमत, वृत्तिमत अर्थात कोई ना कोई उसका परिणाम हो करके है, जागरण स्वप्न में अंतःकरण रहेगा, अंतःकरण का कोई ना कोई परिणाम रहेगा। तो चाहे इंद्रियों के साथ मिल करके प्रमातृवृत्ति हो अथवा इंद्रियों के साथ नहीं मिला है, स्मरण कर रहा है अंदर अंदर कुछ, तो भी वृत्ति है, अंतःकरण का वृत्ति है। तो अंतःकरण का वृत्ति वृत्ति वाला जो अंतःकरण तद अवच्छिन्न चैतन्य उसी को प्रमाता कहा जाएगा और वो सविकार होगा, वो विकार के साथ होगा, उसको घटद्रष्टा कहा जाएगा, प्रमाता शब्द हो गया प्रमाता। और कूटस्थ चिन्मात्र स्वभाव, कूटस्थ चिन्मात्र चिन्मात्र स्वभाव यस्य, ये हो गया साक्षी, कूटस्थ चिन्मात्र स्वभाव सन्निधि सत्ता मात्रेण बुद्धि तद वृत्ति नाम दृष्टा, ये जो साक्षी है वो बुद्धि, बुद्धि का वृत्ति का दृष्टा कैसे? कहते हैं सन्निधि सत्ता मात्रेण, केवल विद्यमान होना, सूर्य पूरा जगत का दृष्टा कैसे? कहते हैं सत्ता मात्रेण, सूर्य कुछ देखता है उसमें कुछ कर्तृत्व है इस प्रकार की नहीं है, कुछ संस्कार हो जाएगा सूर्य में कुछ नहीं होगा, तो केवल विद्यमानता। इसी प्रकार साक्षी में तो कहते हैं सन्निधि सत्ता मात्रेण, केवल विद्यमान मात्रेण बुद्धि तद वृत्ति नाम दृष्टा, बुद्धि और बुद्धि की वृत्ति का दृष्टा। सूर्य में कोई संस्कार नहीं होगा किंतु साक्षी का जो ये प्रकाश करना यहाँ संस्कार हो जाएगा, नहीं तो घट ज्ञानवान अहम कहेगा कैसे? अभी घट ज्ञान हुआ, साक्षी घट ज्ञान को प्रकाश किया, आगे कहता है ना घट ज्ञानवान अहम, सूर्य प्रकाश किया आगे सूर्य में संस्कार नहीं होगा, किंतु साक्षी जो पदार्थ को प्रकाश करेगा ये संस्कार रह जाएगा, चित्त में रहेगा, प्रमाता में संस्कार रहेगा, प्रमाता कहेगा, संस्कार साक्षी में नहीं रहेगा, जैसे संस्कार सूर्य में नहीं रहेगा इसी प्रकार के संस्कार साक्षी में नहीं रहेगा किंतु संस्कार चित्त में रहेगा। कूटस्थ चिन्मात्र स्वभाव सन्निधि सत्ता मात्रेण बुद्धि तद वृत्ति नाम दृष्टा इति विशेषम अंगीकृत्य परिहरति। सिद्धांति कहता है कि घट का दृष्टा और दृष्टि का दृष्टा, घट ज्ञान का दृष्टा, ये दोनों विशेष भिन्न है, क्यों? एक हो गया प्रमाता, एक हो गया साक्षी, ये दोनों है। भाष्य में न, सिद्धांति कहता है कि न विशेष उपपत्ति है, तो घट दृष्टा और दृष्टि का दृष्टा में विशेष है। टीका में एतदेव स्फुटयति, घट दृष्टा और वृत्ति दृष्टा में जो भेद है उसको स्पष्ट करवाते हैं। भाष्य में अस्त्यत्र विशेषो, यहाँ विशेष है, दो नंबर टिप्पणी अस्ति के ऊपर लग गया, उसको अत्र के ऊपर कर दीजिए, अस्त्यत्र दो नंबर टिप्पणी दिया, अत्र अर्थात दृष्टरी। सिद्धांत कहता है कि दृष्टा के विषय में विशेष है, तो आप जैसा कहते हैं दृष्टा दृष्टा है वो इस प्रकार की नहीं है, दृष्टा का विषय में विशेष है। क्या विशेष है? टीका में कहते हैं सप्तमी दृष्टारम अधिकरोति, सप्तमी कहाँ है? भाष्य में सप्तमी अत्र, अस्ति अत्र, अत्र सप्तमी होता है, सप्तमी अस्त्र सूत्र से, तो अर्थात अस्ति अत्र, अत्र शब्द का अर्थ हो गया दृष्टरी, क्योंकि सप्तमी दृष्टारम अधिकरोति, दृष्टा को विषय करता है सप्तमी, तो अत्र एक सप्तमी है, दृष्टा को विषय करेगा, तो दृष्टा सप्तमी अंत हो जाएगा अर्थात दृष्टरी ऐसे हो जाएगा, दृष्टरी विशेषो अस्ति। आगे टीका में दृष्टेर द्रष्टुस्तावत अन्वय व्यतिरेकाभ्याम विशेषम दर्शयति। दृष्टेर द्रष्टुः दृष्टि का दृष्टा का अर्थात घट ज्ञान का जो दृष्टा है उसका विशेष अन्वय व्यतिरेकाभ्याम दर्शयति विशदयति। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा दृष्टि का दृष्टा में विशेष है इसको दिखा रहे हैं भाष्य में, अर्थात तो घट दृष्टा से दृष्टि दृष्टा भिन्न है इसमें विशेष है इसको अन्वय व्यतिरेक दिखा करके बता रहे हैं। यो दृष्टेर दृष्टा स, ये जो दृष्टि का दृष्टा ये प्रमाता है साक्षी है साक्षी है। यो दृष्टेर दृष्टा स दृष्टिश्चेत भवति नित्यमेव पश्यति दृष्टिम्। ये जो साक्षी है दृष्टिश्चेत भवति नित्यमेव पश्यति दृष्टिम्, तो वो दृष्टि शब्द से किसको लेंगे वृत्ति ज्ञान, हाँ प्रमाता वृत्ति ज्ञान। तो ये जो साक्षी है वृत्ति ज्ञान अगर होगा दृष्टिश्चेत भवति दृष्टि शब्द से वृत्ति, वृत्ति अगर होगा तो नित्यमेव दृष्टिम पश्यति। दृष्टि अगर होगा अर्थात तो कोई घट ज्ञान पट ज्ञान सुख दुख कुछ हुआ साक्षी निश्चित रूप से उसको देखेगा, देखेगा अर्थात तो उसका प्रकाश करेगा। अर्थात हमको सुख हुआ दुख हुआ घट ज्ञान हुआ और हमको पता नहीं चला ऐसा नहीं होगा, अंतःकरण का कोई भी परिणाम होगा तो साक्षी निश्चय रूप से उसको प्रकाश करेगा। ये करें दृष्टिश्चेत भवति दृष्टि अर्थात वृत्ति अंतःकरण परिणाम, अंतःकरण परिणाम अगर होगा तो नित्यमेव पश्यति, पश्यति का कर्ता साक्षी, साक्षी निश्चित रूप से देखेगा दृष्टिम दृष्टिम अर्थात वृत्ति। न कदाचिदपि दृष्टिर न दृश्यते द्रष्टा, द्रष्टा तृतीयांत है, द्रष्टा के द्वारा दृष्टि कदाचित न दृश्यते इति न, साक्षी के द्वारा अंतःकरण का परिणाम ऐसा कभी हो गया कि देखा नहीं गया ऐसा नहीं होगा, इसलिए इसको कहते हैं अंतःकरण का जो परिणाम होता है उसको कहते हैं ज्ञात सत्ता का, अर्थात इनका सत्ता होगा तो निश्चित रूपेण ज्ञात होंगे, अज्ञात सत्ता का नहीं होगा। जो प्रातिभाषिक पदार्थ होते हैं वो भी ज्ञात सत्ता का, रज्जु में सर्प ज्ञात सत्ता करता है, जब देख रहे हैं ज्ञात हो रहा है तभी उसकी सत्ता है, तो रज्जु सर्प को देख करके चला गया फिर वहां सर्प की सत्ता रहेगी नहीं रहेगा, उसको कहते हैं ज्ञात सत्ता का। जो प्रातिभाषिक पदार्थ होते हैं और जो अंतःकरण का परिणाम होते हैं वो सब ज्ञात सत्ता का, अर्थात ज्ञाते सती सत्तावान, अगर हम नहीं जान रहे तो वो पदार्थ नहीं है, अंतःकरण का परिणाम हो गया और हमको पता नहीं चला ऐसा बात नहीं है। प्रातिभाषिक पदार्थ हुआ और हमको पता नहीं चला ये नहीं है, वो तो पता चलने पर ही वो विषय की स्थिरता निश्चय होता है। घट का ज्ञान हमको हुआ और हमको पता नहीं चला ये नहीं होगा, घट ज्ञान ज्ञात सत्ता का, घट ज्ञात सत्ता का नहीं है, हम घट को नहीं जान रहे हैं, घट रहेगा नहीं रहेगा, घट अज्ञात सत्ता को हो सकता है किंतु घट ज्ञान अज्ञात सत्ता का नहीं होगा, अर्थात हमको घट ज्ञान हुआ और हमको पता नहीं चला ये नहीं है, वहाँ घट है और हमको पता नहीं चला ये हो सकता है। सर्प जो है वो ज्ञात सत्ता है, लेकिन घट का ज्ञान घट ज्ञान के रूप से हो रहा है तो घट क्या हो जाएगा, घट अज्ञात सत्ता का हो सकता है क्योंकि घट को हम जब नहीं जान रहे हैं तब घट की सत्ता है, अज्ञात अवस्था में भी घट की सत्ता है किंतु घट ज्ञान की सत्ता अज्ञात अवस्था में नहीं रहेगा, अर्थात घट ज्ञान है तो निश्चित रूप से उसके पता चलेगा किंतु घट है तो निश्चित रूप से पता चलेगा ऐसा नहीं है, वो अज्ञात सत्ता को हो सकता है। जो प्रातिभाषिक पदार्थ होते हैं और जो अंतःकरण का परिणाम होते हैं ये ज्ञात सत्ता को होते हैं, जो व्यावहारिक पदार्थ होते हैं ये अज्ञात सत्ता को हो सकते हैं। अच्छा भाष्य में देख रहे थे न कदाचिदपि दृष्टिर न दृश्यते द्रष्टा, द्रष्टा के द्वारा द्रष्टा द्रष्टा तृतीया, द्रष्टा के द्वारा दृष्टिर न दृश्यते इति कदाचिद न, साक्षी के द्वारा अंतकरण का परिणाम देखा नहीं जाएगा ऐसा कभी नहीं होगा। अंतकरण का परिणाम होगा तो निश्चित पता चलेगा। अगर अंतकरण का परिणाम हो और हमको पता न चले, ये अंतकरण जब पीड़ा देता है तब कितना आसान होता है हमको। अंतकरण पीड़ा दे रहा है, कुछ ना कुछ करता है जिससे हमको पीड़ा होता है। अगर ऐसा सामर्थ्य होता अंतकरण कुछ सोचे हमको उसको पता न चले तो हम कितना आराम हो जाएंगे। घट जैसे सामने में कोई विभत्स घटना देख रहा है, पीड़ा हो रहा है, घूम गया, चक्षु सन्निकर्ष हटा लिया, फिर बस शांत हो गया। इसी प्रकार की अंतकरण में कुछ हो रहा है और हमको पता न चले तो कितना आराम हो जाएगा, दुख कोई भोगेगा भी नहीं फिर। किंतु परमात्मा वहां अनस्थिसिया लेकर अनस्थिसिया लेने से वास्तविक क्या होगा ना, अंतकरण का परिणाम। अच्छा किसको रोकते अनस्थिसिया, वास्तविक क्या होता है क्या ना, जहाँ पीड़ा है पीड़ा का स्थान पर पीड़ा को जो ट्रांसफर करके मन तक लेंगे वो बीच में हर जगह में सब स्क्वायर होता है, अर्थात जो सब हर गांठ में एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो वहाँ जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के जगह में हमेशा लुब्रिकेशन रहता है, ये एनेस्थीसिया क्या करेगा ना, वो सब लुब्रिकेशन को डिफंक्ट कर देगा। तो ये जो हमारा जो सूचना जो परिवहन होता है, जहाँ उंगली कट गया वहां से सूचना जाएगा ब्रेन तक, कैसा जाएगा कहते हैं रिले रेस जैसा होता है, वो लाएगा ये जॉइंट के पास छोड़ेगा, वो जॉइंट आगे लेगा, ऐसा सब करेंगे। हर जॉइंट में जो लिक्विड है, जो लिब्रिकेशन है, ये एनेस्थीसिया उसको डिफंक्ट करेगा। डिफंक्ट करने से वो पास नहीं होगा, मतलब क्या ना टेलीफोन तार काट दिया, आजकल तो मोबाइल हो गया ना, तार नहीं काट पाएंगे। पहले तार काट देते थे, तो ऐसे ही वो करता है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के समय ये चलता रहेगा हाँ, किंतु एनेस्थीसिया जोर हो जाएगा तो ब्रेन को भी बंद कर देगा, वो अलग बात है। तो ये जो काटना कार्य होता है वो ब्रेन को भी काट देगा, वो तो फिर मतलब सो जाएगा, सुसुप्ति में चला जाएगा। लोकल एनेस्थीसिया ब्रेन को नहीं काटेगा, वो केवल ये जो तार काट देगा वो करेगा। भाष्य में तत् द्रष्टुर दृष्टिया नित्यया भवितव्य, तत्र तत्र द्रष्टुर दृष्टिया नित्यया भवितव्य। अंतःकरण का परिणाम जब भी होगा साक्षी उसको प्रकाश करेगा, तो फिर साक्षी को नित्य होना पड़ेगा ना, वो कादाचित को होने से भी चलेगा, नित्य होना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं तत्र। चार नंबर टिप्पणी, द्रष्टु हो साक्षात दृष्टि द्रष्टित्व, दृष्टि का द्रष्टा जब द्रष्टा साक्षात बनेगा तब उसको नित्य ही होना पड़ेगा, नहीं तो कभी दृष्टि आ जाएगा और आप जान नहीं पाएंगे, तो फिर ऐसा हो जाएगा, तो कभी दृष्टि हो जाएगा और जान नहीं पाएंगे। कहीं आपको घटाकार दृष्टि हो गया और जान नहीं पाए वो तो कोई बात नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति हो गया और जान नहीं पाए उस तो जाएगा ना। ये रविन्द्रनाथ का एक काव्य है, सो गया और क्या कहते हैं, बारात आया और दुल्हन लेकर के चला गया और ये लोग सो गए, तो बारात का दर्शन करना चाहिए था, नहीं मतलब बर का दर्शन करना चाहिए था किंतु सो गया तो बर आया, दुल्हन लेकर के चला गया, ये तो सोया रहा। इसी प्रकार की ब्रह्माकार वृत्ति हो गई और हमको पता नहीं चला, ये तो महान अनर्थ हो जाएगा। वहां बर शब्द से परमात्मा कहा गया, अर्थात परमात्मा का दर्शन हुआ और हमको पता नहीं चला। तत्र द्रष्टुर दृष्टिया नित्यया भवितव्यम्, द्रष्टा का जो दृष्टि होगा वो नित्य होगा हमेशा रहेगा। जब भी कोई अंतग्रहण का परिणाम हो जाएगा वो उसको प्रकाश कर देगा। ठीक है, मैं भवतु दृष्टि सद्भावे द्रष्टुः सदा तद द्रष्टित्वम्। दृष्टि का सद्भाव में अर्थात दृष्टि वृत्ति अंतकरण वृत्ति वो जब हो जाएगा, द्रष्टुहु द्रष्टा अर्थात साक्षी सदा तद द्रष्टित्वम्। अंतःकरण का प्रथम हो गया दृष्टि, दृष्टि का अर्थ अंतःकरण वृत्ति का सद्भाव है सती। जब वृत्ति हो जाएगा द्रष्टुहु साक्षी का सदा तद द्रष्टित्वम्, तद अर्थात वृत्ति का द्रष्टित्वम्। पूर्व पक्ष कहता है ठीक है, वो हो अर्थात साक्षी रहेगा अंतकरण का वृत्ति, जब हो जाएगा साक्षी उसको निश्चित रूप से प्रकाश करेगा, ठीक हो। तथापि कथम कूटस्थ दृष्टित्वम्, ये जो दृष्टि हुआ जो साक्षी हुआ कूटस्थ दृष्टित्वम् अर्थात साक्षी का, साक्षी का जो दृष्टि हुआ वो नित्य कैसे हो गया? तो जब भी हुआ तब वो प्रकाश कर देगा, किंतु नित्य कैसे होगा? पूर्व पक्ष का क्या कहना है? जब भी होगा दोनों साथ साथ आएंगे, अतः नित्य क्यों एक को मानते हैं? ये पूर्व पक्ष का शंका। तो सिद्धांत उसके लिए भाष्य में कह दिया, तत्र द्रष्टुर दृष्टिया नित्य भविष्य पंक्ति हम लोग देख लिए हैं पूर्व पृष्ठ में। तत्र तत्र अर्थात अगर अंतकरण की वृत्ति होगा और साक्षी उसको निश्चित प्रकाश करना होगा तो साक्षी को नित्य होना पड़ेगा, नहीं तो अंतकरण वृत्ति हो जाएगी और पता नहीं चलेगा। ठीक है, नित्यत्वम उपपादयति। नित्यत्वम कस्य? द्रष्टुः साक्षिण। साक्षी नित्य है, साक्षिण नित्यत्वम उसको उपपादन करते हैं। अनित्या चेद द्रष्टुर दृष्टिश, द्रष्टा का दृष्टि अनित्य अगर हो जाएगा, द्रष्टा द्रष्टा अर्थात साक्षी, साक्षी का दृष्टि, साक्षी का दृष्टि अर्थात साक्षी का ज्ञान, यहाँ साक्षी का ज्ञान अर्थात जैसे प्रमाता का घट ज्ञान, प्रमाता अलग है घट ज्ञान अलग है, इसी प्रकार की साक्षी का दृष्टि, ये दो अलग पदार्थ नहीं है। आगे स्पष्ट करेंगे, साक्षी स्वयं ही दृष्टि रूप है। जैसे कहा जाएगा कि सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य स्वयं ही प्रकाश रूप है, उसी प्रकार की यहाँ अनित्याचेद द्रष्टुर दृष्टि, द्रष्टा का दृष्टि अगर अनित्या होगी तो तत्र दृश्या या दृष्टि, मान लीजिए अभी साक्षी अनित्य हो गया तो तत्र दृश्या या दृष्टि, तत्र तत्र अर्थात उक्त पक्ष परामर्शार्था सप्तमी, उक्त पक्ष अर्थात साक्षी अनित्य अगर हो जाएगा तो क्या होगा? दृश्या या दृष्टि, जो दृष्टि दृश्या है वो साक्षी है या वृत्ति है? वृत्ति है। दृश्या या दृष्टि सा कदाचित न दृश्य, तो अभी साक्षी अगर अनित्य हो जाएगा तब ये जो वृत्ति है ये कभी फिर देखा भी नहीं जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो जैसा दृष्टांत देते हैं, अच्छा टीका में कदाचित के दृष्टि दृश्यत्वे दृष्टांतम आह, दृष्टिर दृश्यत्वे, दृष्टि षष्ठ्यंत है, दृष्टा का दृश्यत्व, दृश्यत्व में कदाचित के दृष्टा का जो दृश्य, दृष्टा जो देखता है, ये अगर कदाचित को हो जाता है, इसमें दृष्टांत दिखाते हैं। साक्षी का जो दृश्य है, साक्षी नित्य अर्थात तो कभी भी होगा तो प्रकाश करेगा, किंतु दृष्टा का जो दृश्य होता है, यहाँ दृष्टा अर्थात प्रमाता, प्रमाता का दृश्य जो होता है वो कदाचित को होता है, किंतु साक्षी का जो दृश्य होगा वो कदाचित को नहीं होगा। दृश्य है तो निश्चित जानेगा, और हमारा सामने कोई दृश्य है हम निश्चित जानेंगे, दृश्य तो पता नहीं चलेगा। जब शब्द ज्ञान, कोई कुछ कह रहा है हमको निश्चित रूप से सब सुनाई देता है, पाठ में जब हम बैठे रहते हैं तो जब कहता है सब चीज निश्चित रूप से प्रमाता ग्रहण करता है नहीं करता है? ये जो प्रमाता है ये अनित्य है, तो अनित्य होने से तो दृष्टि दृश्यत्वे कदाचित के दृष्टांतम आह, दृष्टा का जो दृश्य होता है वो कदाचित को होता है, इसमें दृष्टांत देते हैं, किंतु साक्षी का जो दृश्य होगा वो इस प्रकार के कदाचित का नहीं होगा, भाष्य में दृष्टांत देते हैं। यथा अनित्यया दृष्टिया घटादि वस्तु, ये अनित्या दृष्टि वृत्ति है, साक्षी है वृत्ति है, तो अनित्या दृष्टि जो वृत्ति है उसके द्वारा घटादि वस्तु, घट सामने में है तो निश्चित रूप से जानेगा ही जानेगा, ऐसा नहीं होगा। टीका में घटादिवत दृष्टिरपि कदाचिदेव द्रष्टा दृश्यते न सर्वदा इति अनिष्टापत्ति अभावम आशंक्य। पूर्व पक्ष कहता है आपने कह दिए जो प्रमाता है वो घट को कभी जानेगा कभी नहीं जानेगा, कदाचित को हो जाएगा। तो घटादिवत अभी प्रमाता किसको जान रहा है? घट को। घट को है तो निश्चित रूप से जानेगा, कदाचित को हो जाएगा। तो घट जो दृश्य हो रहा है कदाचित को हो जाता है, कहते हैं घटादिवत दृष्टिरपि कदाचिदेव द्रष्टा दृश्यते, जैसे घट कदाचित वृत्ति के द्वारा देखा जाता है, इसी प्रकार की दृष्टि अपि, दृष्टि अर्थात वृत्ति, वृत्ति अपि कदाचिदेव दृष्टा दृश्यते, ये दृष्टा का अर्थ साक्षी, तो वृत्ति भी कभी साक्षी के द्वारा देखा जाएगा, न सर्वदा। अगर ऐसा हम कहेंगे, आप कहेंगे अनिष्ट आपत्ति, पूर्व पक्ष कह रहा है ऐसा हम कहेंगे, आप कहेंगे अनिष्ट आपत्ति, पूर्व पक्ष कह रहा है कि अनिष्ट आपत्ति अभाव, कोई अनिष्ट नहीं है, घट है तो वृत्ति सर्वदा उसको नहीं जान रहा है। इसी प्रकार के घट ज्ञान है तो साक्षी उसको सर्वदा नहीं जान रहा, इसमें क्या अनिष्ट है, तो पूर्व पक्ष कह रहे हैं। इतिहास आह भाष्य में न च तद्वद दृष्टेर दृष्टा कदाचित अपि न पश्यति दृष्टिम, ये जो अनित्या दृष्टि हुई ये कभी घट को देखते है कभी नहीं देखती है, ये हो जाएगा, किंतु न च तद्वत अनित्या दृष्टि प्रमाता जैसे दृष्टेर दृष्टा, दृष्टेर दृष्टा कौन है साक्षी, साक्षी कदाचित अपि न पश्यति दृष्टिम, दृष्टि अर्थात वृत्ति ज्ञान, वृत्ति ज्ञान कभी हो गया और साक्षी उसको नहीं जाना, इस प्रकार की नच ये कभी नहीं होगा। तो इसलिए ये जब हम वेदांत का अभ्यास करते हैं धीरे धीरे धीरे धीरे, जैसे ये जगत मिथ्या निश्चय होता है, हमारा चित्त जितना इंद्रियों के साथ मिलता नहीं दूर होता है, हम क्या करते हैं अंतःकरण को जानते हैं कि मन ऐसा चलता है, मन में ये वृत्ति रहता है, ये वृत्ति रहता है, जानते रहते हैं। पहले पहले तो हम दो सेकेंड मन को देखेंगे, तीसरा सेकेंड में मनो हमको देखेगा। तो किंतु जब अभाव मतलब इसका अभ्यास बढ़ाते हैं, अभ्यास कैसे बढ़ेगा, अगर इंद्रियों के साथ मन न जाए तो, इंद्रियों के साथ मन गया तो फिर उसको देखना कठिन है, अगर इंद्रियों के साथ मन नहीं जाएगा कुछ चलता रहेगा तो फिर धीरे धीरे आप उसको देखने लगेंगे, जितना आप मन को देखने लगेंगे मन उतना दूर होगा, दुर्बल होगा। मन अगर बहुत ज्यादा बलवान रहेगा आप उसे अलग नहीं हो पाएंगे, आपको पीड़ा देगा, कुछ ना कुछ सोचेगा और पीड़ा देगा, किंतु आप उसको धैर्य के साथ देखते रहेंगे तो धीरे धीरे धीरे धीरे वो दुर्बल हो जाएगा, मन को देखते रहेंगे। ये वेदांत का ये साधना अर्थात सर्वदा अंतकरण को देखते रहेंगे, जितना देखेंगे उतना वो कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा तो दुर्बल हो जाएगा, उसका जो संस्कार से बलवान होकर के जो पीड़ा देता है तो धीरे धीरे दुर्बल हो जाएगा। तो ऐसे उपाय है, मतलब संस्कार जो पीड़ा देता है उसको दुर्बल करने का ही उपाय है, उसको देखते रहेंगे, चुपचाप बैठ करके देखते रहेंगे। नहीं तो ये कर सकते हैं, ये जो पीड़ा देता है उसमें उसको लिखेंगे कागज में, मन ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, बहुत एकाग्र रहेगा मन उस समय में, जो मन देख रहा है जान रहा है उसको आप लिखेंगे कागज में, तो कहीं भी लिखेंगे मन बहुत एकाग्र रहेगा और एकाग्र रह करके उसको देखेगा, देखने से बहुत जल्दी दुर्बल होगा, ऐसे उपाय है उसका। मन पीड़ा दिया तो कागज में लिखें, तो कागज लिखो फाड़ करके फेंक दो कौन जानता है, तो अर्थात ये मन को दुर्बल करने का ऐसे उपाय है। धीरे धीरे संस्कार इससे जो मतलब नकारात्मक संस्कार नेगेटिव संस्कार ये बहुत जल्दी नाश होता है इससे। अच्छा टीका में पहले दृश्य या दृष्टि दो क्यों दिए, दृष्टि नित्या दृष्टि भी है, नित्या दृष्टि दृश्य हो जाएगी, नित्या दृष्टि तो साक्षी वो दृश्य हो जाएगी क्या, इसलिए उसका व्यावर्तन करने के लिए दृश्य या दृष्टि स कदाचित न दृश्य, तो अर्थात जो दृष्टि दृश्य है तो वो कभी नहीं देखा जाएगा, तो अर्थात वृत्ति कभी देखा नहीं जाएगा ऐसा नहीं होगा, किसके द्वारा कहेंगे अदृश्य या दृष्टि, एक अदृश्य दृष्टि नित्या दृष्टि, एक दृश्य दृष्टि अनित्या दृष्टि, ये दोनों में भेद करने के लिए दृश्य या दृष्टि, ये दृष्टि अर्थात वृत्ति वो दृश्य है, नहीं तो दृष्टि दृष्टि शब्द व्यवहार होता है ना, हमको कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा दृष्टि का क्या अर्थ है, इसलिए दृष्टि या दृष्टि समान अधिकरण कर दिया। सा कदाचित न दृश्यते, तो ये न दृश्यते के न कहते साक्षिणा, वो कौन है, तो पहले कह दिया अनित्या चेद द्रष्टुर दृष्टि, ये जो द्रष्टुर दृष्टि ये दृष्टि कौन सा दृष्टि है, ये साक्षी है, इसलिए द्रष्टु दृष्टि कह करके आगे दृश्य या दृष्टि अलग कर दिया, दिनों को स्पष्ट कर दिया। टीका में विकारिण चित्तस्य अदृष्टित्वम् क्रमदृष्टित्वम् अन्यथा दृष्टित्वम् च दृष्टम् तत् साक्षिणो व्यावर्तमानं तस्य निर्विकारत्वं गमयति इति भावः। विकारीण चित्तस्य, ये जो चित्त है वो विकारी है, वो प्रमाता है, वो घटो सामने में है तो हमेशा देखेगा, तो उसमें कभी अदृष्टित्व हो सकता है, और घटो पटो और कुछ दो चार मतलब ये कुछ बर्तन इत्यादि है सबको एक साथ देखेगा ना, कभी क्रम से भी देख सकता है, तो कहते हैं क्रम दृष्टित्व, प्रमाता का कभी दृष्टित्व, कभी क्रम दृष्टित्व, और कभी घटको पटत्व ने जान लेगा, बहुत ज्यादा दृष्टि दोष हो जाएगा तो घटको पटत्व भी जान लेगा, इसको कहते हैं अन्यथा दृष्टित्व च दृष्टम। ये पता है हम लोग को जो प्रमाता कभी नहीं भी देख सकता है, और कभी एक साथ देख सकता है, कभी क्रम से देख सकता है, और कभी भिन्न रूप में भी देख लेगा, रज्जु है तो सर्पत्व ने देख लेगा, ये दृष्टम ये ज्ञातम ये सबको पता है। तत् साक्षिणो व्यावर्तमानम, तत् अर्थात ये द्वितीय एक वचन है, साक्षिणो पंचमी है, ये जो प्रमाता का ये सब चीज देखा गया, कभी देखेगा नहीं, कभी क्रम से देखेगा, कभी भिन्न प्रकार से देख लेगा, ये सब को साक्षी से हटाते हुए, अर्थात साक्षी में ये तीनों नहीं रहेगा, साक्षी कभी देखेगा नहीं, अथवा साक्षी कभी क्रम से देखेगा, साक्षी कभी भिन्न रूपेण देख लेगा, ये कभी होगा नहीं, नहीं होने से साक्षिणो व्यावर्तमानम, साक्षिणो पंचमी है, साक्षी से ये तीनों चीज को निराकरण करते हुए व्यावृत करवाते हुए तस्य निर्विकारत्वं गमयति, तस्य अर्थात साक्षिण, साक्षी निर्विकार है, अर्थात उसमें ये जो कभी देखेगा, कभी क्रम से देखेगा, कभी भिन्न रूप में दिखलेगा, ये सब विकार है, साक्षी में विकार नहीं रहेगा। तो यहाँ तक तो सिद्धांत कह दिया, अभी ले आए एक साक्षी दृष्टि है नित्या दृष्टि, और एक दृश्या दृष्टि हो गया, ये दृश्या दृष्टि ये कदाचित देखेगा कदाचित नहीं देखेगा, साक्षी किन्तु ऐसा नहीं होगा। अभी पूर्व पक्ष कह रहे हैं टीका में, दृष्टि द्वयम् प्रमाण अभावात अश्लिष्टम इति संकते, आप अभी दो दृष्टि का बात कह रहे हैं, दो दृष्टि कहाँ पता चलता है, हमको तो एक ही लगता है मैं ही जान रहा हूँ, इसलिए दृष्टि द्वयम् प्रमाण अभावात अश्लिष्टम, अश्लिष्टम असमंजसम, बात ठीक नहीं है इति संकते, पूर्व पक्ष कह रहे हैं भाष्य में, किं द्वे दृष्टि द्रष्टुर नित्या अदृश्या अन्या अनित्या दृश्या इति, अभी पूर्व पक्ष पूछ रहा है क्या दृष्टि द्रष्टा का दो दृष्टि है, दो द्वे दृष्टि द्रष्टुहु, द्रष्टा का क्या दो दृष्टि है, दो दृष्टि कैसा कैसा है, नित्या अदृश्या और अन्या अनित्या दृश्या, ऐसा दो दृष्टि है क्या, पूर्व पक्ष पूछ रहे हैं। सिद्धांत के टीका में तद उद्वयम अंगीकरोति, सिद्धांत कहता है हाँ दो दृष्टि है, भाष्य में वाढ़म सिद्धांत स्वीकार कर लिया, टीका में तत्र अनित्याम दृष्ट्या दृष्टिम अनुभवेन साधयति, तो अनित्य दृष्टि को पहले दिखाता है, अनुभव हो जाता है सभी को, भाष्य में प्रसिद्ध तावत अनित्या दृष्टि अंधा अनंधत्व दर्शनात्, अनित्या दृष्टि प्रमात्र दृष्टि घटपट को जानने वाला जो दृष्टि वो प्रसिद्ध है, लोक में जानते हैं, क्यों, एक अंध है एक अनंत है, जो अंध है उसको घट ज्ञान मतलब घट उसका ज्ञान का विषय बन जाएगा, बाहर में जो है नहीं होगा, तो ये जो अनित्या दृष्टि है सामने में घट है, अनंत को अनित्या ज्ञान होगा अनित्या दृष्टि, और अंध को अनित्या दृष्टि हो जाएगी नहीं होगी, तावत अनित्या दृष्टिर अंध अनंधत्व दर्शनात प्रसिद्धा, ये तो हो गया। टीका में उक्तम अर्थम युक्त्या व्यक्ति करोति, ये जो अर्थ है अनित्या दृष्टि का बात उसको युक्ति से व्यक्ति करोति, व्यक्ति करोति में क्या सूत्र लगा, अभी बहुत तद्भाव वक्तव्य वार्तिक है, सूत्र क्या है, क्री भोस्ती योगे संपद्य कर्तरी च्वीही आएगा तदित में अंतिम आएगा, तो जो बात कह दिया सिद्धांति इसका अभी स्पष्ट करता है भाष्य में, अगर ये जो दृश्य दृष्टि है अंध को नहीं हुआ अनंध को हुआ, अगर वो नित्या होगी तो फिर अनंत का भी रहेगा, अनंत को भी रहेगा, फिर अंध अनंत में कोई फिर भेद रहेगा? तो सिद्धांत कह रहे हैं नित्या एव चेत, अर्थात तो जो दृश्या दृष्टि है अगर वो नित्या होगी तब सर्वो अनंत है वस्यात, और तो नित्या है वो तो सभी को होगा, तो सर्वो अनंत है वस्यात। टीका में तत्रैव उपपत्ति संप्रति नित्यां दृष्टिम श्रुत्या समर्थयते। अनित्या दृष्टि तो लोक में प्रसिद्ध है किंतु नित्या दृष्टि श्रुति के आधार पर कहेगा। लेकिन यहाँ कारण को इसमें प्रमाता का क्या दृष्टि, प्रमाता तो अभी भी तो है, कारण अंध हो गया इसलिए नहीं दिख रहा है। तो वास्तविक यहाँ साक्षी भी जब नींद स्वप्न में नहीं देखता, आगे सब देखता है, वहां तो फिर अनित्य मतलब अनित्य हो जाए। हाँ, तो ऐसा होने से फिर कहा जाएगा कि ये जो प्रमाता तो ये फिर और मतलब सुसुप्ति में नहीं जानेगा, वहां भी हम कह सकते कि मतलब वहां भी ये करण नहीं होता, अर्थात तो उसका वही हो जाएगा कि ये करण सापेक्ष हो गया, जो अन्य सापेक्ष हो जाएगा वो तो अनित्य हो जाएगा, इस दृष्टि से भी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, साक्षी भी तो स्वप्न में नहीं, साक्षी स्वप्न में नहीं, विषय को प्रकाश करता है, सुसुप्ति में भी अविद्याकार वृत्तियों को प्रकाश करता है, इसलिए साक्षी का नहीं रहना ये कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रमाता का। अच्छा, संप्रति नित्यां दृष्टिम श्रुत्या समर्थयते। भाष्य में द्रष्टुस्तु नित्या दृष्टि ही न ही द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोको विद्यते इति श्रुतेर अनुमानाच। द्रष्टुहु तु नित्या दृष्टि, द्रष्टुहु षष्ठी, ये दृष्टा का क्या अर्थ है? साक्षी। साक्षी का जो नित्या दृष्टि है वो न ही द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोको विद्यते, द्रष्टा का जो दृष्टि है तो वो नित्य है, उसका कभी विपरिलोक लोप नहीं होता है इति श्रुते वृहदारण्यक। और अनुमानाच टीका में तत्रैव उपपत्ति माह, साक्षी का जो नित्या दृष्टि वो कभी लोप नहीं होता है, अनुमान होता है उस विषय में। टीका में तदैव विवृणति, अनुमान कैसे वो दिखाते हैं। अंधस्यापि घटाद्याभास विषया स्वप्ने दृष्टिर उपलभ्यते, अंध को भी घटादि आभास विषया स्वप्ने दृष्टि उपलब्धते। अंध जागृत अवस्था में घट को नहीं देख पाएगा किंतु अंध को भी घटाकार वृत्ति स्वप्न में दर्शन होगा, खाली स्वप्न में नहीं जागृत अवस्था में भी अंध घटाकार का चिंतन कर सकता है। तो अंधों को भी ये सब चिंतन होता है। एक बार एक अंध को हमने पूछा, साथ में रहते थे किसी आश्रम में, अच्छे साधक है, तो एक को पूछा कि देखिए भाई आपका ये दृष्टि शक्ति नहीं हम लोग का है, ये दृष्टि शक्ति हमको तो कुछ लाभ तो कर देता है, हम अपना व्यापार कर लेते हैं, किंतु हानि भी करता है, कुछ दृश्य देख लेते हैं जो संस्कार गलत करके हमको पीड़ा देता है बाद में, आपका तो वो नहीं है, आपका तो मतलब आपका चित्त शुद्ध रहेगा। तो वो बिल्कुल हमारा हाथ पकड़ लिया, बोले बिल्कुल नहीं है, वैसे हमको भी ऐसा पीड़ा होता है, अर्थात ये संस्कार अर्थात पूर्वजन्म है, हमको पूर्वजन्म का संस्कार है, हमको वो सब चिंतन आ करके भी पीड़ा होता है, ऐसा नहीं कि पीड़ा नहीं होता है। तो अभी उसका तो अनित्या दृष्टि नहीं है किंतु उसको पीड़ा होता है ये कैसे जानता है, और उसको वो सब दृष्टि भी उसका चित्त का वो सब वासना वो सब बन करके भी दिखते हैं, कौन देखता है, वही कहते हैं वही नित्या दृष्टि। तो नित्या दृष्टि अनंत का है, अंध का भी, नित्या दृष्टि तो दोनों का है, अंतकरण को तो दोनों ही जानते हैं, किंतु अंध का अनित्या दृष्टि नहीं है, मतलब चाक्षुष अनित्या दृष्टि नहीं है, अन्य विषय का अनित्या दृष्टि है। अंधस्यापि घटादि आभास विषया स्वप्ने दृष्टि उपलभ्यते, अंध को भी स्वप्न में होता है, खाली स्वप्न नहीं है, उसको जागृत में भी पता चलता है चीज, अंतकरण का उसका जो परिणाम होता है वो भी दिखता है उसमें। टीका में जागरिते चक्षुरादि हीनस्य, अच्छा भाष्य में ठीक है, टीका में जागरिते चक्षुरादि हीनस्यापि पुंसः स्वप्ने वासनामय घटादि विषया दृष्टिर उपलब्धा या च। जागरित में चक्षुरादि हीन जो अंध है उसका भी पुरुष का स्वप्न में वासनामय घटादि विषया दृष्टि, अर्थात अंतकरण वृत्ति उसका होता है, स्वप्न में वासनामय दृष्टि होती है या च जो होती है सा तस्मिन काले उस समय में स्वप्न में उसका जो वासनामय दृष्टि होती है वो क्या चक्षुरादि दृष्टि से उसका हुआ है? वो नहीं हुआ। चक्षुरादि जनित दृष्टि अभावे अपि स्वयं अविनश्यंती अनुभूयते, तो वो जो दृष्टि उसका अनुभव हो रहा है जानता है कि मैं जान रहा हूँ, वो जो जानने वाला कहते हैं स्वयं अविनश्यंती, दृष्टि होने से स्त्रीलिंग अगिप हो गया, अनुभूयते सा द्रष्टुः स्वभाव भूता दृष्टिर नित्याय व एष्टव्या, तो वो जान रहा है कि मैं स्वप्न देखा, ये जो अनुभव किया उसको कहते हैं कि सा द्रष्टुः स्वभाव भूता दृष्टिर नित्या, वो दृष्टा का स्वभाव भूत दृष्टि अर्थात वो जैसे दृष्टा का प्रमाता का दृष्टि इस प्रकार की नहीं है, साक्षी ही स्वयं ही दृष्टि रूप है, कोई अंतःकरण का परिणाम हो गया तो उसमें प्रतिबिंबित तो ही हो जाता है। विमतम नित्यम अव्यभिचारित्वात् परिष्टात्मवत् इति प्रयोग उपपत्तेर इत्यर्थः। विमतम विमतम जो दृष्टि का जो दृष्टा का दृष्टि क्या दिया जो आनंद का जो इसको कैसे नित्य कहते हैं अभी किसका जो स्वप्न वासना माया जागृत चक्षुराधीन ना, ना ना उसको नहीं, आगे पंक्ति है सा तस्मिन काले चक्षुरादि जनित दृष्टि अभावे अपि, अभी चक्षुरादि जनित दृष्टि नहीं है, ये जो वासनामय विषय जो दृष्टि होती है उसको कौन अनुभव करता है? तो इसी को कहते हैं स्वयं अविनश्यंती अनुभूयते, अविनश्यंती करता है गौरी गिवत हुआ है स्वयं अनुभूयते, स्वयं कौन कहता है अविनश्यंती, अविनश्यंती दृष्टि, तो उस समय में उसको वासनामय वृत्ति हुई स्वप्न में, वो वासनामय वृत्ति चक्षुरादि जनित नहीं है, तो नहीं होने पर भी उसको अनुभव करता है, जो अनुभव करता है उसको कहते हैं स्वयं अनुभूयते, तो स्वयं साक्षी साक्षी वही आगे दे दिया अविनश्यंती दृष्टि, दृष्टि स्त्रीलिंग होने से गिप हुआ अविनश्यत, स्वतंत्र होने से ये सब क्षण और नित्यम उसे नू हो गया, नू हो करके अविनश्यंती गिमंत हुआ, तो स्वयं समानाधिकरण है अविनश्यंती वही अनुभूयते, सा द्रष्टुः स्वभाव होता दृष्टि, उसी को स्पष्ट कर दिया सा दृष्टा का दृष्टा करता साक्षी का स्वभाव भूता दृष्टि, जैसे प्रमाता का दृष्टि प्रमाता का घट ज्ञान वो अलग है, वो कभी नाश हो जाएगा कभी रहेगा, उत्पन्न हुआ फिर नाश हो जाएगा, किंतु साक्षी का जो दृष्टि है वो स्वभाव होता अर्थात तो निश्चय है पत्तेर इत्यर्थः। आज ठीक है आज यहाँ तक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकरं